wirusy. Neosina Forte. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 1000 mg inozyny Pranopexu. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności. W przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Dynamoczanowa, hiperurykemia, Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 9 marca, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Zabiegi ratujące zdrowie i życie będą kontynuowane, mówi rzecznik rządu. Trwa czwarta edycja wojskowej akcji honorowego krwiodawstwa spokrewnieni służbą. Brytyjski dwór wydał oświadczenie po wywiadzie udzielonym przez księcia Harry'ego i księżnę Meghan. Wszystkie zabiegi ratujące zdrowie i życie będą kontynuowane, mówi rzecznik rządu Piotr Miller. Minister zdrowia Adam Niedzielski zalecił wczoraj placówkom medycznym zawieszenie albo ograniczenie do minimum świadczeń wykonywanych planowo. Ma to pomóc w zapewnieniu dodatkowych łóżek szpitalnych dla pacjentów wymagających pilnego przyjęcia. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Zdrowia ograniczone mają zostać m.in. takie zabiegi jak endoprotezoplastyka dużych stawów, duże zabiegi korekcyjne kręgosłupa czy zabiegi naczyniowe na aorcie brzusznej i piersiowej. W komunikacie resortu zdrowia zaznaczono jednak, że każdorazowo decyzja o przełożeniu czy zawieszeniu świadczenia ma być podejmowana w oparciu o ryzyko dotyczące stanu zdrowia pacjenta. Rzecznik rządu Piotr Miller zaznaczył dziś, że nadal wykonywane będą te zabiegi, które ratują życie i zdrowie. Polegające na przykład na szczepieniu zastawki serca ratujące życie, ono musi być realizowane. Tego typu świadczenia nie są zawieszane ze względu na sytuację covidową. Piotr Miller dodał, że rząd przed trzecią falą zakażeń koronawirusem przygotował szpitale tymczasowe, które przyjmują pacjentów z covidem. Z tego powodu mogliśmy uruchomić część oddziałów właściwie, które były przekształcone na oddziały covidowe i mogą one normalnie funkcjonować. Na oddziałach covidowych hospitalizowanych jest w tej chwili ponad 18 tysięcy osób. Karol Surówka, Polskie Radio. Trwa wojskowa akcja honorowego krwiodawstwa spokrewnieni służbą. To czwarta edycja. Podczas niej żołnierze oraz pracownicy cywilni wojska oddają krew w punktach poboru na terenie całej Polski. Udział w akcji honorowych dawców krwi wzięli żołnierze służący w 43. Batalionie Lekkiej Piechoty w Braniewie. Łącznie oddali ponad 10 litrów krwi. Krew jest cały czas potrzebna, a stany magazynowe zmniejszają się jednak z dnia na dzień. Sytuacja związana z COVID-19 udowodniła nam, że w obliczu topniejących zapasów tego najcenniejszego leku trzeba działać szybko i efektywnie. Mówi podporucznik Anna Szczepańska z 43. Batalionu Lekkiej Piechoty w Braniewie. Obecnie najbardziej potrzebna jest krew 0 RH-. Jej zapasy są zarezerwowane tylko do ratowania życia. Akcja poboru krwi odbywa się pod hasłem Spokrewnieni służbą. Potrwa do końca marca. Aneta Pastuszka, Polskie Radio Olsztyn. Film polski El Greco to opowieść o sile polskiej kultury, mówi wicepremier Piotr Gliński. Dokumentalny obraz o niezwykłym odnalezieniu w Polsce płótna pędzla mistrza z Toledo ma dziś swoją premierę kinową. Wicepremier Gliński podkreśla, że film jest hołdem złożonym dwóm wybitnym postaciom, Izabeli Galickiej i Hannie Sygietyńskiej, które odnalazły obraz, prezentuje zarazem to, co najbardziej wartościowe w polskiej kulturze. W tej opowieści o dwóch profesjonalnych badaczkach, historykach sztuki, o ich poszukiwaniach przedstawiona jest synteza tego, co najbardziej wartościowe w polskiej kulturze, czyli praca, profesjonalizm, pasja, misja i w tym wszystkim jest także dobroć, pogoda ducha, miłość drugiego człowieka. Film opowiada historię odkrycia w Polsce obrazu El Greca pod tytułem Ekstaza świętego Franciszka. Pałac Buckingham odniósł się do wywiadu, którego udzielili książę Harry i jego żona księżna Meghan. Brytyjski dwór wydał oświadczenie w tej sprawie. Cała rodzina jest zasmucona po tym, jak poznała skalę tego, jak trudne ostatnie lata były dla Harry'ego i Meghan, czytamy w oświadczeniu. Jest nawiązanie do najważniejszego oskarżenia. Według księżnej Sussex jeden z członków dworu miał martwić się, że skóra jej dziecka będzie zbyt ciemna. Dziś Buckingham Palace zapewnia, kwestie, jakie poruszyła para, szczególnie dotyczące rasy, są niepokojące. Dwór podkreśla, że wszystkie te sprawy traktuje bardzo poważnie, choć jest pewne zastrzeżenie. Wspomnienia niektórych sytuacji mogą się od siebie różnić, czytamy w oświadczeniu. Oświadczeniu, które nie pozostawia wątpliwości, to sprawy, które zostaną rozstrzygnięte wewnątrz rodu Windsorów. 61 słów w odpowiedzi na dwugodzinny wywiad. Do tego zapewnienie dworu. Kolejnych komentarzy nie będzie. Ale na wyspach trwa już dyskusja na temat tego, czy arcybrytyjska instytucja nie jest toksyczna i przestarzała. Według sondaży większość Brytyjczyków trzyma stronę królowej i jej otoczenia, ale proporcje odwracają się w grupie najmłodszych mieszkańców wysp. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Teraz o sporcie Adam Malecki. Reprezentacja piłkarzy ręcznych gra w meczu eliminacji Mistrzostw Europy. Polacy na wyjeździe mierzą się ze Słowenią i do przerwy przegrywają 14-15. W piłkarskiej Lidze Mistrzów od kilku minut grają w meczach rewanżowych 1/8 finału. Borussia Dortmund z Łukaszem Piszczkiem na ławce rezerwowych gra Sevillą. Dortmundczycy pierwsze spotkanie wygrali 3-2. W bramce Juventusu Turyn Wojciech Szczęsny. Bianconeri podejmują Porto i muszą odrabiać straty. W pierwszym spotkaniu to drużyna z Portugalii wygrała 2-1. Mecze w Lidze Mistrzów odbywają się przy pustych trybunach. Na ograniczenia dotyczące publiki zdecydują się najprawdopodobniej także władze Japonii. Wszystko wskazuje na to, a potwierdzają to japońskie media, że w igrzyskach w Tokio nie wezmą udziału kibice z zagranicy. To trudna sytuacja dla organizatorów, przyznaje Natalia Partyka. Tenisistka stołowa wybiera się na swoje czwarte igrzyska. Najważniejsze jest to, że igrzyska się mają odbyć, a te wszystkie inne rzeczy dookoła, bo powiedzmy, że schodzą na drugi plan. Wiadomo, że fajnie się gra, jak są pełne trybuny, pełne hale, ale no teraz sytuacja jest na tyle wyjątkowa, że najważniejsze dla wszystkich jest to, że są igrzyska, a do wszystkich innych rzeczy każdy się będzie dostosowywał. Brak kibiców to smutna konieczność, przyznaje czterokrotny mistrz świata w rzucie młotem Paweł Fajdek. Dla bezpieczeństwa wszystkich kibiców, bo na nich też nam zależy, ja bym radził naprawdę zorganizować sobie wspaniałe oglądanie igrzysk w domu, możliwość spotkania się ze znajomymi. Jeżeli chodzi o mnie, na pewno spokojniej bym się czuł, wiedząc o tym, że moja rodzina, czy przyjaciele, czy ktokolwiek będzie miał spokój, nie będzie mógł się narażać. Nawet jeżeli nie będzie ani jednego kibica, na mój poziom sportowy to nie wpłynie. No jeżeli takie są decyzje, to ktoś, no kto też dba o nasze bezpieczeństwo, tak postanowił i tego musimy się trzymać. Letnie Igrzyska Olimpijskie w Tokio mają się rozpocząć 23 lipca i potrwają do 8 sierpnia. I jeszcze siatkówka. Skra Bełchatów pokonała MKS Będzin 3-0. Było to ostatnie spotkanie sezonu zasadniczego. W ćwierćfinałach Zaksa Kędzierzyn-Koźle zagra ze Ślepskiem Malow-Suwałki. Jastrzębski Węgiel zmierzy się z Aluronem Wartą Zawiercie. Trefl Gdańsk z Werwą Warszawa, a Skra Bełchatów z Asseco Rysowią. Spotkania ćwierćfinałowe rozgrywane będą do 2 zwycięstw. Kolejny sport za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro słonecznie na zachodzie, a na wschodzie się zachmurzy, śnieg spadnie na Podkarpaciu i na Pomorzu. Od minus 1 stopnia na wschodzie do plus 4 w centrum i plus 7 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, A co byś chciał dostać na urodziny? Barbara, ale przecież urodziny ja mam dopiero za miesiąc. No tak, no za miesiąc, ale mega okazje w Media Expert kończą się w ten czwartek. Jeszcze tylko 3 dni mega okazji w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy M11. Teraz za jedyne 499. Laptop gamingowy Acer Nitro 5. Szybki dysk SSD. Grafika Nvidia GTX. Teraz taniej o 900 zł. Razem w Media Expert. Polskie Radio zaprasza do udziału w 23. konkursie muzyki folkowej Nowa Tradycja. Do 31 marca czekamy na zgłoszenia wykonawców zainspirowanych polską muzyką ludową lub tradycjami historycznych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących Polskę. Więcej informacji na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka z Trójką. El? Muzyka elektroniczna, El Muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Studio El Muzyki. Jerzy Kortowicz, dobry wieczór. Dziś wybrany kompozytor zaprosi Państwa do miejsc odległych. I nie będzie to jego rodzinna Kalifornia. Słuchany przez Państwo utwór Distant Traveler otwierał audycję z pod tytułem Autoportret Ambientu. Autor kompozycji, kojarzony z awangardą i minimal music, Robert Rich. Artysta ulegał wielu wpływom, poczynając od twórczości Terry Riley'a, Johna Cage'a, po grupę Cluster i Klausa Schulze. Płyta Offering to the Morning Fog, przedostatnia w jego arcybogatej dyskografii, została przez krytyków oceniona jako inna, wyjątkowa. Zechcą Państwo ocenić Robert Rich. nagranie zatytułowane Cantus for Hospitality. Śpiewanie dla gościnności. Być może niektórym z Państwa kojarzy się ze szpitalnym leczeniem. W każdym razie utwór bardzo klimatyczny. Podróż we mgle, kiedy wszystko wokół staje się nierealne. Umysł nie nadąża, okolica nam nieznana. Nawet wzrok nie przebija mgły. Uśpiona metropolia albo wioska, a może otacza nas teren niezamieszkany, a potem ogarną nas cienie. Thank you. Studio muzyki. Ocknij się, gdy cienie spacerują. Awake when shadows walk. Jak mówi o nowej płycie kompozytor, muzyka intuicyjna, powściągliwa, a zarazem spontaniczna, spokojna, zdystansowana. Mój prezent, mówi Robert Rich, trochę może w stylu etnoambientu. Dźwiękowe krajobrazy, rejestracja melancholijnej natury. Dla słuchaczy złaknionych należnego im wytchnienia. Thank you. przerwie. G-in, breathing. Ostoja oddechu. Kontrasty między poświatą a mrokiem. W końcu jednak, mówi kompozytor, nie zapomnij o odnalezieniu w sobie pięknych widoków, uczestnicząc w podróży takiej jak ta, podróży w nierealnym śnie. Muzyka usypiająca, gdzie indziej wyostrzająca zmysły. Fletopodobne brzmienia dodają elektronice posmaku etniczności. Thank you. utwór z otaczającej nas dzisiaj mgły, wywołanej przez Roberta Leacha. Fall up, the clouds will catch you. Wzleć, a złapią cię chmury. Robert Leach, absolwent uczelni Stanford. Temat studiów: badania komputerowe w muzyce i akustyce. Artysta współpracował z wieloma twórcami el-muzyki. Przytaczania nazwisk dziś państwu oszczędzę. Jest również sprzedającym swoje obrazy wziętym grafikiem. Dziś dla państwa malował dźwiękowe miejsca odległe. A na zakończenie rodzime Apicem Purpuram. Dedykacja duetu Blind Machine i J. Dunn Project. Dedykacja z kręgu muzyki w przestrzeni i w czasie. Dziękuję. Zapraszam za tydzień. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a kto kupuje na mega okazjach? Wszyscy razem w Media Ekspert. Wiedziałem. Chodźmy, Barbara. I tu piosenka cała. Wszyscy razem w Media Ekspert. Tu promocji teraz więcej. Kup na stronie. Najlepiej. Żegnamy reklamy.